الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورة حامیم شورا کی شبہات ادری قسمہ او دری وارو جوابونا ذکر شو او بیابام ذکر کئی حوال شبہوا چدا خبر چاندا کلی دا صرف تاو کلا نوی خبر دا داغی جوابونا ذکر شو اجمالنهم چکا ذالک یوحی الیکا وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهِ طولو تا اللہ دا خبر دا مسئلہ وحی کری بے تفصیل ذکر کو شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا دا انبیاء نمونے واغست چدا خواہ شریعت تے بل ندے چلہ مخکی انبیاء و تنازل کرو ٹول پدی کے اتفاق دیمہ شباداو چی کتابو نستا خلاف دی و جوابیو کو چو مختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ داغی اختلاف حل قدی رسان دے چاگه کتابونه براولو قرآن سروه کیدو ده با داغه چک اپ کئی ده با داکتری کئی کنا نوچه کم پاکی کمزور خبری خرافات او تحریفاتی نا با ختم شی او چه کم یقینی خبری او قطعی خبری اغاو پاتی شی او دریم شو بداو چې موجوده علما ستا خلاف دي لوی علما دي او ستا خلاف خبر کې اتفاق نه کوي دا وی جوابو وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دي چې اختلاف کوي دا د زد او جن کوي د دې خبرې له اعتبار نشته کوم سړی چې وزت کرا شي دا غي خبره نه قبول نه مساله نه شهادت هیڅ یې نه قبول دی بیا د دې خپل باطل لپاره کتابونه لیکل چې دا مخکې امتونو کې چانو کړی دی امت کدا خبر اڑی رف سمرت ارشوی دی باطل پرستنو کتابو نئی لکل غٹ غٹ و باغی که اوخ پلی غلط عاقد اخکار اکڑی دی نچو روستو ارپسی اساغر را لو کشران شاگردان موریدان دیور پسرال او دیگا کتابونا راواغستو نو بڑیر لوائی شک کے پریواتا چو گو راگی داسی لکلی دیو دی مونگتا داسی ہوئی لی اگی نپوئی دو ناگی کتابونا دمرا نقصانو کو چرستو خلق ٹول پا شک کے واج دا مسئلہ ذکر شوا چې اختلاف شوی دی فرقې جوړ شوی دی ډلې جوړ شوی دی جماعتونه جوړ شوی دی احزاب نو دې علاج څه دی الله رب العزت وی فلذالک فدعو دې علاج قران دی چې راشي او دې تکینی او دې ته الله کتاب وي پسې معنا کې پدې ایمان راوړي پدې باندې عمل شروع کی بس اختلاف به ختم شي بل علاج نشتا بل حل نشتا نن دې موجوده اختلافات چې څومره ډېر کثرت سره څومره مخلوق کې په شک کې ورزول دي کڅوک عقل مند دی او خیار دی ناغیم پشک کی پرات دی چې دا مخ کی علماء و غٹ غٹ کتابو نو گوری انمونو الہ دیر خکلی خی نو دیکی لس جملے ذکر کئی اولی دیر گنان کار دے دے اختلافات و اصلاکل او د جمعات د فرقو باطله او رد کول تا ګران کار ده قرآن دې دې کې لس جملې پېښ کړې چې په دې لس خبرو کې د دې علاج دی اوله خبره فلذالک فدعو د دې وجنه چې اختلاف پیدا شو اشاره ده وما تفرقوا ته چې مخکې ذکر شو افتراق او تفرق ذکر شو نو فلذالک ایوی د دې اختلاف د وجنه فدعو خلق راو بلا خلق ته دعوت ورکا واستقم دا دعوت ډیر مشکل دی ډیر ګران دی الله رب العزت ته وی چې استقامت اختیار کا کلک شاہ و مضبوط شاہ تکا مخ کی صورت کی اللہ شان بیان کرو دے استقامت والاو خلقو سورہ حامیم سجدہ کی غالباً درشم آیاتو ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ چ الله وی چا دا کلمه ویو پاغي باندې کلکش کنا ملائک ولا راضي خو خبر ولا ورکيو ډېر لوی وضاحت وسره کوي ندل تیز کوي چې واستقم دا ګران کار دی په دنیا کې نو ته کلکش دیتا دوی معنا کوي قرطبیوم کوي مدارکوم کوي چې د لام معنا به د اله معنا کو اله ذالک ها مخکې ته اشاره کوي چې شرع لهم من الدین شرع لكم من الدین ما وصوا به نوحا نو فل ذالک دغه شریعت چې ټول انبیاء او تعالی نازل کړو غیتا خلق راو بلا اغی اتفاقی دن چلتو الانبیاء پہ اتفاق اغیتا خلق راو بلا لام کلب مانا دے الہ سر رازی تک سورہ زلزال کی راغلو چپ دا ورد باندی بازمکا خبری کئی یوم ایزن تحدث و اخبارا قولی بے ان ربکا اوحا لہا لہا یعنی اوحا الیہا اللہ بہتا وحی کری عمر بے کری چی خبری کوا بل تب مانا دے الہو دلتوم الہ ذالکا دغی دنتا دغا ما وسوا بهی نوحنتا خلق رو بلا واستقم او پدی باندی مضبوط شا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی الى القرآن فدع الخلق دلتا کی قرطبی ذکر کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا الى القرآن فدع الخلق قرآن تا مخلوق رو بلا بل سبحان دی حل نکی وره بس چې دی قران تراش نو ارسو ختم شي د اختلافات د تعصبات د زدونه او عنادونه به ختم شي دا ګران کارون الله او ته استقامت امر کوي کما او مرتا څنګه چې ته حکم کړی شوی دی قران کې سورہ ہود کی ویلو فاستقم کما امرت پیغمبر ته امر کی د استقامت سره دی چې ضرورت بنو هغه کې استقامت تو انتهایی درجه خدا امت ته تعریض دی چې وردا ګران کار دی مشکل کار په دنیا کې دعوت ته او مخلوق تا دا اللہ پیغام رسول دی دا دو جملے ذکر شوی چی دیتا دعوت ورکا او کلکشا سنگ چی تا تا حکم کلی شوی دی او دریم وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاءَهُمْ دا انسان ولی غرضی گی دا دیر مضبوط خلق ولی خویدو دا دنیا خواہشات پس چې مخلوق ته وکاتو چې هغه کم مزي کوي دنیا کې کمی چرچی کوي دنیا کې کمی آزادۍ او فراخۍ او فراکونه او لباسونه نو هغه خلق دی دنیا او دی دولت اورغړو چاغه خپل ځواني په دې کې خراب کړی و د اسلام په خدمت کې قسمه قسم ظلمونه پېښوي لوګي تندې نور چې دغې د لاس نه سکېدو کتابونه په بیا ولیکل چې مونږ سره دا کار شي مونږ سره دا کار شي مونږ سره دا کار شي مونگ با بو گختنو مونگ بانده بیده پاسا پیشاب را پری خودو اواغ خلقو چه بس نن دنیا پرس شو داغی کافر و پدین شو اخپل سختی و اغا عرص ییر کلو دینا با دا مخ کنا وراولی دلیوی نن دا سخت خوا در بانده نتیری دیکنن و بس دا دا قرآن یو تیت خبره دا چه الاللہ ترجع الامور الاللہ عاقبت الامور انجام اللہ تمعلوم دا اخیر خاتمہ اللہ تمعلوم دا ذکر پیغمبر ویلیو چه دا سوال دیر کوئے چه اللہ زمونگا اخیر خاتمہ پدی کلمہ و پدی ایمان باندې نصیب کې ډیر مخلوق استقامت ختم شوه او اتباع د هوا او د خواهشات وشوا هغه مال تټینګ نشو چې به حد مال او به اندازې مال دې شي کمه پکې نو قران زکونن سوار لسو کال مخ کې ویلي چې ولا تتبع هواهم استقامت با تا ته ال نصیب کیږي چې تا د دنیا د خواهشات او تابعداري نه کئ ته دنیا پرستی نه کئ او دنیا لا آخرت باندې ترجیح نور کئ فوقیت نور کئ مالبا تا باندې وخت یریږي سلورم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب جوابونه دي کنه تبه استقامت اختیار کی تبه دعوت ورکه مخلوق ته او د الله قران تبه را بلی دا بکې کنه اغي وسوي دیوی کتابونه نه مني ورته پلانې کتاب نه مني انې کتاب نه مني د اعتراضونه بکې وای زه خدای الله کتاب منم نو نور ما ته حکم نه دي شوی صرف د الله کتاب چې یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تمام آسمانی کتابونه چې مونگا غمانو فاقیم ایمان راوڑے دبندیانو پا کتابونو ایمان نراوڑو داغی امارا حکم نده شوئے بلکہ داغی پا حق کیوی نشوی دی چزانتے و ساتے دبندہ دا کتاب نبازان ساتے کوری چی قلم تینا سنگ چلی دلی دی چی سیلی کلی دی دا ډیره عام او ضروري جمله وا وقل اوایا اعلانک امنتو زه کتاب منم ما ایمان راوړل بما انزل الله او په کتاب باندې چې الله نازل کړی دی په کتابونو چې الله نازل کړی دی من کتاب کغه قران دی او تورات دی او انجیل دی او زبور جنس کتاب وجه دا صفت و سرعی چی ما انزل اللہ تو اید اقبل کتابو خوایا دا ما انزل اللہ دے دا کم کتاب دا کتاب دے چی اللہ صفتو نکلی دی چی تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا دا کتاب ته سره توخې تاسو دا کتاب د چفي صحف مکرمه مرفوعه مطهره بهدي سفره کرام برره دا کتاب ملائکه راوړو په صحف مکرمه او کې کتاب ایمان راوړل دا صرف د آسمانی کتاب مقام دی چې الله یې په دې ایمان راوړی دا د غلطو نه پاک دی د خطایو نه پاک دی دې سره دنیا کې اصلاح کی شوی وکنه چې موږ نن ورپسې ارمان کوو چې دا سې یو دور تیر شوی دی ډیر روښانه چې باقي خلقو د اسلام خواږلی دلی دي د اسلام شان یې لیدلې اسلام روب یې لیدلې در دې قران دوار وکړه دا په دې قران سره راغلو او دا کله نه چې دې کی خو دې شو او پری خو دې شنو باس بیا چلې دنیا کې بیا تیار رااله وایا ما ایمان راولې په هغه کتابونو چې الله نازل کړی دی من کتاب چغیتا دا اللہ کتاب ویلشی پنزم و امرتو لعدل بینکم ما تخو امر شوی دا اللہ طرفنا چې تاسو ټول یو کم عدل برابر والی تویل شي. تاسو مین کې عدل کم، تاسو مین کې مساوات راولم، چې د ټولو عقیده د ایمان او د اسلام شي، د ټولو عقیده د الله د وحدانیت شي. دلی ختموم، بس یو ډله وای نورې په دنیا کې نه وي. دا په دې مضامینو د قران سره ختمي چې سوره شورا کې ویلي، امر کړی شوی دی ما ته چې زه برابر والی وکم ستاسو په مینځ کې. شپږم، الله ربنا و ربکم، په دې سره به برابر والی، په دې سره به اتفاق راځي. چې ټول د اخلاص نه وي، چراوړه مونږه دسخط کو لسواړه ګوتی لګو که دسخط را لنه راضی. چې الله ربنا و ربکم دا کلمه وا چې نبی علیہ السلام با خطونه لیگل بادشاہانو تا د فارس او د روم، نوم اق آیات که سورت اہل عمران بے پاکی لکو 64 چه تعالو راشه ناویوی چه پخبئی نو مجمع بخوریشوی نو اللہوی نا الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم، دسی کلمی تراشه چه از مونگا استاسو مین کے مساوات راولی، مونگا یوکی از مونگا مین اختلافات ختمی، تعالو راشه ناغا کلمی تفصیل بیا کرده کن. دلت داوی لی اللہ و ربنا و ربکم، مونگا تاسو یورو نیو دے اسلام، یورو نیو دے دن، اگا دن سشے دے چل لازمونگا امرب دے واللہ استاسو امرب دے. نور ارباب با دنیا کی ننیسو اللہ و ربنا و ربکم. انبیاء دغا مقصد بیان کرو خوا چل دار پیغمبر تقریر او بیان گوری نو دا پکر آغلی دی کنا. یوسف علیہ السلام پا جیل کے انہ دا خلق پا دی مصیبت اختاؤں، دا ہر مرض دا پارے کارساز او زموار نیولے چی دادا دے دے دادا دے دے دادا. یوسف علیہ السلام ورتوی چی ارباب متفرقون خیرون، دا دیر ارباب دا دیر خدایان گڑ وڈ چی او دا یوشی زموار دے دا بل نا اگه کی پیج ڈکڑی دا بل دا بل دی موار دی دا بل نا دا دور برزا کول غالی نداغ وردی ام اللہ الواحد القحار. نو ارباب بپریدو اللہ و ربنا و ربکم، اللہ زمونگاوم رب دے، زمونگاوم حاجت روا دے، زمونگاوم پروردگار دے، استاسو هم پدیبان دیبا مونگ یوکی گو. اوام لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، دی کی بجودائی زمونگ دا پاربا پل اعمالنا پکار رازی، ستاو دا پاربا ستاسو اعمالنا پکار رازی، زمونگ عمل تاسو لنا پکاری گی، ستاسو عمل مونگ لنا پکاری گی. دا ټول په غلط او عقاید رد کوي کنه، خاص کر دی يهوديان اهلي کتاب دا عقیده چې زمونږه عمل تاجت نشته، زمونږه آبا او اجداد هغه زمونږ لپاره کافی دي، هغه چې کوم خوارې کړی دي، هغه چې کوم عبادتونه کړی دي، او کوم شپېرون کړی دي روز پزان یو کلیو دا سره زمونږه غمو کنه، نو بس داغی عمل با مونگ لپکار رازی. اگه که دیر زیده وی دیر خلق پا کی زیگی، نو رده و کچی نه هر سړی په خپل عمل باندې نجات مومي، د بل عمل د لپاره په کار ناراضي. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، څنګه چې ویلو لکم دینکم ولی دین. دغه څه بل مطلب یې دام دی چې لنا اعمالنا، شکر دی او ډیر فخر کو چې موږ داسې اعمال کړی دي چې زمونږ امید شته د خپل رب نه چې موږ له هغه ډیر لوی لوی بدلی او عوضونه او درجه او مرتبه راکړي. په شکر دی چې ستاسو شانتې عمل هم نه دی کړی، کنی د جهنم خوشاب دا ستاسو عملونه چې ډیر فخر پکې کوي ډیر خوشاله. اتم لا حجت بیننا و بینکم، جګړه ختمه شو، اړو سبق پاتې نشو. هغه جګړه چې بکله یو ځای کې دا کله بل ځای کې دا، کله به یو ځای مقرر شو کله بل ځای مقرر شو، هنګامه به جوړه شو، خلق جزان به ټول په بد حال کړل، انتشار به جوړ شو، پولیس ته پکې اطلاع شو، موبایل یې براله دیو دا کار کړه. نګار څخه ختم شو، لا حجت بیننا و بینکم، جګړه ختم شو، چې زمونږ او ستاسو د ټولو نظریه یې وشو، عقیده یې وشو، طریقه یې وشو، کتاب یې وشو، پیغمبر یې وشو، نو دویم پکې سرهاله خدا اللہ دا وحدانیت او دا یووالی خبره و اغیر سر دا مخلوق یووالی راضی. لا حجت بیننا و بینکم، احجت سو دهلی کتاب ووی مومنانو تا چی نبینا قبل نبیکم، اشنو پڑکو والا دا کتابنا قبل کتابکم، زمون پیغمبر ستاسو نمخ کړي، ستاسو پیغمبر نه زمون کتابونه ستاسو نمخ کې نازل شوي دي. دا به وي ونحن اولى بالله منكم، مونږ الله ته ډیر نږدې یو ستاسو نه، تاسو زمونږ په زار په ځای کې ولي بلکې مونږ نحن ابناء الله واحبا، مونږ د انبیاء او اولاد یو، او د دې دا عقیده و چې بس د انبیاء او ملائک د الله د کور خلق، نو موږ ته ډیر نږدې یو، غلطه عقیده و. الله رب العزت توی دغه جګړه به وس نه وي، هغه خبره ختمه شوه. لا حجت بیننا و بینکم، نشته دې جګړه زمونږ او ستاسو په مینځ کې. نهم الله يجمع بيننا، الله به موږ را جمع کی قیامت کې ټول په یو ځای، هغه به حقيقي فیصله کوي زموږ په مینځ کې. فیصله خو اصل کې هغه ده، ولې ډیر به پکې داسي غلو ډیر به غلو پکې چې هغه به سویلې چې موږ هم د رسول خان کلمه وایو، سیکانو خواه جنگو کنو دلونو دو غوبل و روزی وی نچرا واولی دا پدی کلو بانده نو خلق و غوبلون کل نو خاخه وی وسرا هنگو تا خاخه وی و سوکو تا شنگه وی کنو سیکانو سر توری وی حدی سر خاخه وی داغی تورا بنر آرسی دا چی دی با گزارو کن ناغی بوی عجیب وصله گزاریو که یو سوری دریک سکانو شکست خوڑو. اللہو یجمع بیننا، نو دا سی غلپا کی کنا نغاو قیامت کی خکارشی خان، نغا سکان چې وراګیر شو مسلمان به پراپن شو نو بچا وکړه وېدستا سو د رسول خان کلمه وای مکن نور را تسوای دومره نه پویږه چې رسول الله دې ک رسول خان دې الله برا جمع کی مونږه تاسو په قیامت کې فیصله وکي نہ لسم و الیه المصیر او دی اللہ تا دا ٹول روجو دا دا ٹول رات للدی دا ٹول و سر ملاقات تین اس صحبت نبات کی ہر یو حدیث کے راضی دا سے ملاقات خوبا نہیں کنا چگنی رشبی زیبا نہیں نا ہر یو بوئی اللہ زان ترانیز دی کی لکه او سره په خپل کشر باندې الله سواچی او نصیحت وته کوي د قصبه راولي فی کنفه الله شان سره جسم مناسب وي نو تبوای چې دا ګنا دې کړو دا ګنا دې کړو دا ګنا دې کړو او کې دې شي چې کوم ځای کې ګنا کړې د ناغو ته راځي په سکرین باندې ای الله ته خو سګران نه ده دغه ځای کې ار سبو ته مقام اده بډیر پریشان یې رپی کی وا الله به توي چې دا ګناوونه دا ګناوونه می تعالی ټول په نیکو باندې بدل کړو رضا باندې به وي چې الله نور مشته ورته روس غلې وخا چې پوي شو دا همغه سيری دو تمره مهربان ذات دومره محسن ذات چې پرشتیا باندې غفور الرحیم دی موږ باورې دو لیکن پریکټیکل هم نو لیدل کنه وګورو تا الله رب العزت په توي تر اوسه غلې وي پری به دي چې لو سره نه کوي اسوک بداسي چې وته به وي چې لې ما فعلتا دا دی ولي کړی دي خبره ګران شو راګیر شو کنه نو دا سی با حساب کتاب کی گیا گئی که نا رشتا نا باکی زیتنگ دے نا باکی بے نمبرشتا فهم یوزعون پورا دا نمبر کار بے اس رد کی پاو خلق باندے چدا دعوت ورک لیشو لس قسمہ جملے دا اللہ طرف نراغ لی دے اصلاح دا پارا و دے اتفاق دا پارا اوغا کشرانو کتابونه پترخ کې نیولې دي د خپل واکابرو چې موږ سره دلیل شته او یې کنه همغه باس کوي مرا میدان ته شي الله رب العزت وی ګورو ته دی ته ګوره دا غشریان خلق ده چرچا خبر او منله هرچا مسله او منله د یمن مخلوق راغ ډلې ډلې ایمان راوړ نملکونو نه خلق راغی اسلام کې داخل شو په قریشو کې ډیر رالو نبی علیہ السلام تکې ناستو ډیر ملامت هغه ویلا تصریب علیکم اليوم زما طرف نه هیڅ ملامت یا نشته دومره خبر اوس وکړه ادیبیا کتاب پترخ کې نیولې ده شکر تمام په موږ سره دلیل شته والذین یحاجون فی اللہ اوغا کسان چې جګړې کوي د الله په توحید کې قرطبی وی صاحب د کشاف وی فی اللہ فی توحید اللہ هغه سي جګړې کوي د الله په وحدانیت کې او چیر چال کوي حق پرستو سره چې لنجونه ول ور کوي من بعد مستجیب له پس دا غینا چې قبولتیا وکړې شو د هر چا د طرف نه اسمانونو والو زمکو والو خبرو منل اسمانونو والو خډیر په خوا اقرار کړو شهید الله انه لا اله الا هو او الملائکه و اولو العلم ورسومره مخلوق دې توحید دی پنج پیریان لگ دی نو ویتیش مارا لیشی تشداخو ندی اسمانو نڈک دی والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو. ټولو دې خبر اقرار کړې ښا من بعد مستجیب له هغه کې هو شک نشته دې چې انبیاء ټولو اتفاق وکړ ملائک ټول په دې باندې اقرار کوي الله رب العزت ټولو نه مخکې گواہی کړی ده شهید الله خراشا د اهلی کتاب نو سمره خلق راغې وولو العلم هغه چې ډیر سخت دشمنی به کوله ناغیره له سر یې کې خود لوی لوی علما عبد الله ابن سلام چې دا عالم په يهودو کې نو کنه ځکه خو هغه چې دا هغه په اسلام باندې هغه تکم درد رسېدل بس هغه مل نو ځکه دې چرنګ نبی له سلام ته وی چې دې اسلام راولم خدا سينه او یې څنګه ویره کزو وس کلمه وایم کنه او تعالی لاس در کما نو دا يهود ما ته معلوم دي کنه قوم بهتن دا ډیر دروغجن قوم وی څنګه ویزه ودان نه ناشته ما په بن ور بن او ته ودی ټول راغوالي چې دا کوم مشران دي ولې هغه خو د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت پر سم منډي والي یا د یاري نه یا د محبت نه نو ته به نه تاسو کې چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې څنګه سره دي بس دا کا نبی صلی الله علیه وسلم یې خدا خو چې تاسو اسلام راولین نو دا مون کډیر ګران خبره ده نو مون بس تاره خبره قبلو اسلام راولل ګران دي دا څه خبره ده ټول يهوديان عالمان راجمع کړو او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کیفا عبد الله ابن سلام فیکم دې پتا څو کې څنګه سره قالو سیدنا وابن سیدنا ودا خو زمونږ سردار دی عدد مشران ټول سرداران تیر شوی دي دې کې غراو ته وری لړکو او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله پاغزه ناستو اوی وی چې شرنا و ابن شرنا دا په مونږ کې ډیر ناکار سره شری او د دوه شران ټول شریانه او فسادیانو هغه وی وای اوس کنه اوس وای چرس مروای والذین یحاجون فی الله ودا استطول من الذي چې عالمان را له سره کې خدا وی منله پاتې پکې څه شو او د کتاب ترخ کې نیولې ډوډی قایا چې ما سره دلیل شته هغه کسان چې وسوم جګړې کوي د الله په توحید کې من بعد مستجیب له پس دا غي چې قبول کیا او کړې شو د الله لپاره د هر چا نه قول امن لا چه وحده لا شريك له دا معنا یو معنا مدارک بلکی هغه وی چې ګور دی خپو شو چې نبی له سلام بد دعایی کړی و مکی والو د پاره چې الله ته په داسې قحط راولې وکال لك یوسف علی السلام په وخت کې راغلی و نو راغه پکن قحط پراغه کن وکال او یاره بس چیز سو شی منتنو آغای پریخ نونو دا ملک دا سی پاکو دا دی سرمنو نا او دا دی گندونو نا هر سی اخوار خوا کچابا میخ اخریلی و ساروی بی اخریلی و او دغه و پراتو ویختو نور امن لبا کړ چې مې چی په خو اوه هغه او بو کې واچولې تاسو مکه ټوله پاک شي و دمر او بیا را لو نبی علیہ السلام ته مينت کو چې قومو کا ستا قوم دی هلاکیږي نو ستا پر رحم ناراضي هغه بیا سوال وکنو هغه حتی نه لري چې نوې من بعد مستجیب له دي ته دا پتاونه لګیدا چې پیغمبر هغه خیری قبول شوي او په دې باندې قحط راغې بیا هم پاغه کې شک کوي حجتهم داحظه عند ربهم دلیل د دې باطل دی پنځ درب خپل باندې عند ربهم دی خو ته دلیل وایي دی خو ته چې موږ سره کتاب دی او ډیر مستند کتاب دی او ډیر لوی عالم لیکل دی الله رب العزت وی عند ربهم دا دلیل دی باطل دی پنځ درب خپل باندې زکا کتاب خو آسمانی کتاب دی پدی با فیصله کوي او پدی به ایمان راوړي وعليهم غضب پدی باندې د الله قهر او غضب دی ولهم عذاب شدید او دې لپاره په قیامت کې عذاب دی ډیر سخت غضب یې وکنه غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا خلق دی سوک مغضوبون علیهم دی سوک ذوالین دی خدا خو پاکی دمولانو خبر را لکا شغید علم دیر لوی دعوه کولا اللہ رب العزتوی چی قرآن را غی دنیا تا و مسئلہ فرشوا اس که هر یو باطل پرس رازی او د کتاب خبره کئی یا د دلیل خبره کئی نحجتهم دا حضوتن دا حستوی چ خټه کې څوک هویږي غرب شي راخلاص الله رب العزت وی خوایته لې سړیا اوس پکې څه ګور هي د څه دلیل پېښ کاته خو بیا هم الله رب العزت وی چې زنات عنادیان چی کنه او زدیان اغینه بس کې خپل خبره بحث بوشي حق او باطل به حق کار شي او اغي چې واپس دي وی اعلان واوره زمون چې مخکې کوم عقیده وا کوم عمل او قبای زوړ ایمان زړې تراوي دې ته زد وای کنه ها د تعالی ایمان نه نصیب کوي عقیده ته نه نصیب کوي محروم کوي د خپل رحمت نه واخر دعوانا